Glory Hold az egyetemekre. Ideje lejátszanunk a meccset Nessájjal. Hihetetlen jó program lesz a hétvégén. Hellosztok, nézzétek, milyen vendéget hoztunk el nektek. Hello, én mondtam, hogy ez kellemetlen lesz, férfiak simulnak egymáshoz. Neked hát, ilyen komplexusod van, hogy ilyen rohadt magasan ülsz a széken? Milyen az emberek azt higgyék, hogy vagyok. Hát ennyivel nem vagy magasabb. Jaj, nem kell itt izélni. Na, hogy lecsúszik az a szék. Le fog csúszni. Én lejjebb akarok menni, én akarok az asztal alatt lenni. Mi ez a gépezet? Ja, hát Apple, igen. Hát igen. Működik. Te mivel nyomod? Ubuntu-val? Igen. Olvastam egy kommentet, hogy valaki leiratkozik inkább, mert hogy a shortok, azok összebasszák a YouTube fő oldala. Ez így van egyébként. És ezért leiratkozik róla. Amúgy, amúgy a telefonon összecseszik, és a telefonon nem, ott rendben van. De a desktopon se. Egy sorba van. Á, de van, ahol igen, nem? Én nem láttam olyat. Amint lehetne okosabban egy én azt nem értem, hogy ki néz YouTube shortsokat. Én szoktam. Vannak emberek. De miért? Akkor vállalt fel, ha te nézel. Miért? Én, hogyha shortsokat nézek, a TikTokot nézek. Hát azt jobban mód. Igen. Igen, annyiban jobb, hogy a YouTube shorts, meg a ilyen Instagram az azt jelenti, hogy oda mennek 3 hónap később. Jó, meg nem mindenki akarja eladni az adatait Kínának, mondjuk ezt értem. Ezt már eladtuk inkább Amerikának. De a lényeg, hogy itt van újra Nessáj. Ma nagyon nagyot verekedtünk, és aztán megbeszéltük, hogy akkor mégis inkább barátok lesz. Igen, úgyhogy most már barátok vagyunk. Gyerekek, ne bántsátok az Ádit az iskola mellett, ha arra sétál, nem szép dolog. Meglepően kevesen értették itt ezt a nagy bífet. De ez nem igaz. Már bocs, hogy hát közbeszólok. Hogy volt egy hangos kisebbség, inkább úgy mondom. Nem, mert tök érdekes volt, és nekem is sokáig tartott rájönnöm, hogy ez hogy csúszhatott el ennyire, és pont a shortsok miatt csúszott el ennyire, igen. Mert hogy teljesen random csatornák raktak föl shortsokat abból, hogy a csoki beszól nekem, én nektek, és akkor rájöttem, hogy olyan embereknél, de ilyen 400 000-es megtekintés olyan. Van ilyen shortsokon, én is csak nemrég találkoztam vele, hogy onnan indult ki ez az egész, hogy emberek, akik amúgy nem követik napi szinten, hogy mit csináltok ti vagy én, azoknak följönnek ezek a shortsok, meg TikTokok, és akkor egyből beledurran az ember, hogy yeah, lehet veszekedni. De kibékültünk. Nem kell jönni és fenyegetni minket. De nem volt kamu beef, csak kibékültünk. Minden. Én nagyon haragudtam. Kicsit még most is, de most már nem a beef szintjén. Amúgy, ha lenne YouTube box, akkor az sok készülés kéne, nem? De annyira nyomorult lenne, mindannyian tudjuk. Nézd meg, box legyen, hanem valami sumo, vagy valami, és akkor... Csocsó. Én tudom, hogy ez ilyen nagyon boomer hozzáállás, de tök jó, hogy 8 év alatt eljutottunk odáig, hogy szóba állnak egymással magyar youtuberek. Nem kell visszamenni a boxing. Szívesen. Jó! Ja. Behoztuk a közösséget. Állandóan csak gyűlölködtetek, egy rendterneket bejutni és rendet rakni. Igen. Mindegy, most itt vagyok, és eljöttem megnézni, hogy 1 év alatt mennyit fejlődött ez az adás. Eddig jó. Akkor jó, akkor jöjjenek a hírek. Na, örüljé. Várja, hogy kéne? Nem? Így talán... Ez egy program a hétvégére? Ez 5-én lesz vasárnap. Stop WHO című előadássorozat. Előadássorozat? Dehogy is! Valami egy hülyeség, bazd meg. Hát nem. Na. Igaz. Hát reggeltől estig vannak programok. Akkor igen, egy napos nemzetközi előadássorozat. Nemzetközi demonstráció csokkár. Várjál, milyen nemzetközi? Na lássuk, kik vannak. Pócs Alfréd ott van. Van egy operaénekes. A Pócs Alfrédot azt ismerem, amikor az áltudományoknak néztem utána. Dúró Dóra, tessék, rá még visszatérünk. Az összes futóbolon megjelni. Amúgy ide el kéne mennünk interjúztatni. Hát amúgy valószínűleg igen. Vagy családdal. Ez egy családi rendezvény. Hát nézd meg, délelőtt elmentek a gyerekkel. Tényleg egységzenekar, akusztikus koncert. Mindenféle nemzetközi arcok ott vannak. Ott van Gerhard Huber, író, előadó, oké. Okay. Dr. Bisenka Ilin, orvos, oké. Okay. Philip Cruz, mindegy, oké. Okay. Ügyvéd, Svájc. Camilo Jakub, Szlovákia. Ő maga Szlovákia. Nekem nem az a bajom, hanem hogy itt mindenféle nemzetközi orvosok, meg jogászok itt vannak, de hogyha lejjebb tekersz és megnézed, akkor például Táltosból csak magyar tudtak hívni. De hogy ott van kék Eteriel spirituális orvosból vezető, de hogy... Csak magyart nem tudtak hívni, hogy Eteriel kék. Lehet, hogy rokonok vagyunk, én is Nessai kék vagyok az Instagramon. Lehet, hogy én is egy spirituális vezető kék vagyok, csak nem tudok róla. Hát persze. Nem tudtam, hogy azt jelenti. Én azt hittem, hogy kek. Nem, azt jelenti, de ne roncsátok el. Itt van az Ethereal kek. Ő az. Hasonlítunk? Hát nem tudom, amúgy... Most a hétvégi fókuszcsoport videóban, amiben az áltudományokról beszéltem, akkor szerinted mi okozott a legnagyobb felháborodás, melyik része a videónak? A tájtosos? Nem is volt ilyen része. Oltás? Az oltás, persze. Én nem tudom, ez ennyire elős még ez az oltás ellenes, oltás tagadó hozzáállás az országban? Oltás szkeptikus. Szkeptikus? Na. De mi a különbség a között, hogy azt mondod, hogy szkeptikus vagyok? Az, hogy az oltás tagadó, az sokkal rosszabbul hangzik. Ez így egy PC verzió. Ja, értem. Meg egy kicsit intelligensebbnek hangzik a szkeptikus szó, mint a tagadó. Ne aggódjatok, itt is meg fognak jelenni a kommentelők, és elmondják az orvosi véleményüket. De nem én, tehát hogy miről szól a rendezvény? Tehát kiállnak orvosok, és elmondják, hogy az oltás miért kamu, meg bizonyítják ügyvédek, operaénekesek. De amúgy nem is tudom miért, most nincs is Covid. Most pontosan milyen kényszeroltási diktatúrára készülne? Hát a WHO, gondolom, nem tudom, a DBC-t így el akarja törölni, meg nem tudom. Valami gyermekbénulás, meg ilyenek. Igen, igen. Hát lesz szülésznő gyógyász, orvos, úgyhogy... Hun televízió. És sok neve van, tehát biztos okos. So what is your name? My name is Enyetuenwevuenugbemugbemosas. De amúgy az az érdekes... Krisztián meg már terhes alatta, bazd meg. Ett már jön a liberális média megint. Terhes Krisztián. A szülésznő gyógyász. Védjük meg a gyerekeinket. Szerintem a gyerekeket amúgy pont az ilyenektől kell megvédeni, akik nem akarják beoltatni őket, hogy talán alapbetegségek, amiben nem kéne belehalniuk, ne halljanak bele. Szerencsé, amúgy... hogy itthon kötelező a gyerekeket beoltani egy csomó dologgal. Én megértem, hogy van ez az orvosok a tisztánlátásért, meg gondolom ez a bterv.net is valami ilyen oltásellenes téma, akár meg is nézhetjük, de a Szkíta Egyesületnek és a Magyarok Vidák Szövetségének mi a faszon köze van ehhez? Hát igen, inkább ez a probléma, hogy megint összemossuk a világnézeteket, a politikát, ezeket a kétes hátterű szervezeteket azzal, hogy én kétségeket támasztok mondjuk afelől, hogy ezek az oltások honnan származnak, vagy milyen eredménnyel működnek. Na, az a kedvencem, hogy itt a Dúró Dóra ugye beszédet mond, és mindig szokták mondani, hogy amikor politikáról beszélünk, akkor miért nem beszélünk a mi hazánkról, mert ők az egyetlen reményünk, és tényleg komolyan ezt mondani. A kommentelők mindig jönnek a mi hazánkosok, hogy miért nem beszélünk a mi hazánkról. Tényleg van felnőtt ember, aki komolyan tudja venni a mi hazánkot. De ez olyan, mint hogyha a DK-val jönne valaki. Szörnyű ez a hozzáállás. Nem szeretnétek, hogy beszélünk a mi hazánkról, mert valószínűleg nem tetszen, amit mondunk. De hogyha már Dúró Dóra, akkor nézzük, hogy... Akkor beszéljünk a mi hazánkról. Na, tessék, eljöttem ott ide, volt, én hol? Végre, én majd én beszélek hol? A mi hazánkról. Kell egy rendes magyar ebbe a műsorba, bazd meg. Liberális szenny. Nem tisztelitek a hazátokat! Ilyenek a mi hazánkhoz, csak azt csodálkoztok. Itt van, tessék, Dúró Dóra megoldotta. Egyfelől, tipikus mi hazánk. Vagy hol van? Így van. Egyfelől, ezzel kezdjük, hogy... Így néz ki egy igaz magyar. Ugye a Dúró Dóra felnyomta a WordPress fotót, hogy mert látott pár melegről képet, és akkor tudom, de már megint cinikus vagy. Meg sem adod az esélyt. Nem, ez így történt. De tényleg ez történt, hogy látott pár férfiről képet, hogy magas sarkúban van. És akkor bepanaszoltad. Aha, igen. És akkor az lett, hogy azt mondták, hogy jó, Dúró Dórának ad igazat, és 18 pluszosan látogatható csak ez a kiállítás mostantól, mert volt egy szem 3 kép. Lehet, hogy volt 20. Annyi nem volt szerintem. Nem tudom. Nem lehet inkább a Dúró Dórát betiltani, hogy csak őt lehessen 18 éven felül látogatni? Lehet, hogy jót tenne, de a szokás szerint, mint ahogy volt annál a könyvnél, és ez nem igaz, hogy nem tanulják már meg az emberek, Dúró Dóra amúgy szerintem az LMBTQ füzeti. Ezt elültetem, hogy egy összeesküvés emlélet, a mi hazánkosok úgyis szeretik azokat. Úgyhogy tessék, itt van, mert mindig megpróbálja betiltatni, ledarálni a dolgokat, és azzal valahogy mindig óriási reklámot csinál. Szóval most is megköszönte a múzeum, hogy ekkora reklámot csinál, mert azóta többen van. Az is az érdekessége, a pikantériája a dolognak, hogy a Nemzeti Múzeumnál nem kérhetik el a személyidet, hogyha oda mész. Hát az a következő, hogy nem csak hogy reklámot csinál, de amit el akart érni, az se sikerült, mert nem érhetik el el a igazolványt, úgyhogy be kell engedniük ugyanúgy. Hát de papíron sikerült neki, nem csak ez nem egy ellenőrizhető dolog. El kell hinni. Hát igen, tehát elvileg nem látogathatják, csak nem is ellenőrizhetik, tehát hogy látogatják. Megvan a loophole, tessék. Amúgy valahol adom ezt, hogyha valamikor valami szeretnétek ingyen reklámot, akkor valami kicsi LMBTQ vonalat rakjatok bele, és a duródóra majd úgyis akkora reklámot csinálnak, mint az állat, mert fizeti az LMBTQ, és akkor utána gyakorlatilag minden sold out lesz, mint az a könyv. Úgyhogy köszönjük duródórának, ennyit még senki nem tett a magyar melegekért mostanában. Viszont ez tök jó inspiráció, mert a jövő évi sajtófotó kiállításon szerintem már művészet lehet az, hogy befotóznak egy 16 éves magyar személyt, és akkor így az lesz kiállítva, hogy ő volt az első, aki átlépte a küszöbön. Azóta meleg. Ja. Most kiderül, hogy ebből ez volt a gócpont, és innen indult ki. Az LMBTQ térhódítása. Mutatják majd a térnyerést. Onnan indult ki. Majd be kell oltani mindenki. A Magyar Nemzeti Múzeumból terjed a buziság. Akkor is volt eszkeptikusok lennének, ha lenne melegség elleni oltás? Ne, bajba lennének ezzel. Nem, dobjunk már piacra egyet, csak ilyen nézni, hogy valami placebo szennyet. Rengeteg fideszes rögtön elkezdené benyomni magának. Hát, de az bonyolult, miért nem adunk tablettát? Igen, és azt minden nap szedni kell. Így van. Sokkal jobb biznisz. Hát most az oltás egyszer beadod, és cső. Mondjuk, hogy ezzel lassan alátámasztjuk az oltás szkeptikusok érveit. Mint a kis gyerekeknek az a C-vitaminos gumicukor, marslakócskák, az. Csak mi csak a melegségecskék, és így minden nap kettőt be kell venned. Heterócskák, az lesz. Jaj, érzed, hogy megy ki a testedből. Nem, ilyen melegséggel visszafolytó holdvíz. Akkor ezt már kombózni kéne. És ilyen kezeléseket kell árulni a Facebookon. Nagyon jó. Egy van felvéve, és akkor az megy, de mindig be kell rá fizetni. Ebből lehet egy valóságsot csinálni, hogy melegeket gyógyítunk meg, és az ilyen nagyon bigott keresztények közül eljönne pár, és akkor az lenne mi is, hogy így próbáljuk meggyógyítani. Ez nem peak comedy lenne. Kiadjuk a heterócskák gumicukrot, az lesz az egyetlen mellékhatás, hogy melegséget okozhat. Istenem, ezek ne lőjétek el ezeket a zseniális dolgokat, mert valaki lenyúlja. Hát a webshopba lehet majd kapni, nem? Hú, ez nem lesz ötlet amúgy. Nézzük még duradórát, mert már túl jól érzem magam. Jó, ennyi akkor a mi hazánkra, aztán többet ne kérdezzétek, hogy miért nem veszi őket senki komolyan. Menjünk tovább Orbán Viktor divat tanácsaival. De ez annyira jó ez a fotóban, én nem hiszem. Orbán az mindig tud, ő egy meme lord rájött. Nem csak egy lord, meme lord is. De miért van az, hogy ő van ilyen hülye ruhában? Meme machine. Vagyis ő kapta ajándékba, gondolom, de... Már megint nem adsz kontextust. Adjál kontextust. Kazahsztánba ment a főni, nem? Értem, de... Igen, de ott az a tényleg az a kupacszájú csávú, az miért van rendesen fölöltözve, bazdmeg? Olyan, mint hogyha ide jönne valaki, és akkor fölöltöztetnénk a nem tudom, a Trumpot, hogyha ide jön majd, ugye? Várjál, senki nem öltöztette föl. Odaadták neki, az Orbán pedig fölvette. Amúgy, mert... És tök jól áll, most miért vagytok ilyenek? Én amúgy ezt adom, hogy ilyenkor a meme lord az öreg. Közeleg a tél, ez meglepően rímel amúgy arra, amit a Apáti mondott a Telex-el kapcsolatban. Meg fogtok fagyni, köszönöm. Hát igen, azután, amit a Apáti mondott, ez ilyen fenyegetésnek tűnik, hogy ez lesz az új fenyegetésük minden független médiának, hogy közeleg a tél. Úgyhogy nektek is közeleg a tél, öcsi, csak mondom. Már mondjuk, hogyha beállít az Orbán ebbe a gúnyába, az meg, akkor azt kívánom, hogy minél előbb jöjjön a tél, és lássuk. Na, hogyha már Kazahsztánba ment, és ilyen népi viseletet adtak neki ajándékba, én azért egy ilyen borátruhát is el tudnék képzelni, ugye, hogy megkaphatta volna azt a szép zöld számbikinit. Kicsit irigyelök, azért ez jó cuccnak tűnik tényleg. Ez a kedvenc Orbán képem az utóbbi hónapokból. Ez jobb, ja, nem, de tavalyi, amikor szakállas volt. Sokkal jobb. Hát ez mikor volt? Ez több mint egy éve. Ez, igen, az tavaly nyáron volt, de melyik a legjobb Orbán Viktor? De amúgy tényleg az Orbánnak mennyi arca van? Az, amikor a rendőrök fogják. Egy hete volt, hogy Trump sapkában rappert játszott, most meg már ilyen Kazasztán, nem tudom, törzsvezető. Szerintem alul értékeljük azt a mennyiségű, hát nem is tudom, minek nevezzem, kontentet, amit biztosít nekünk. Hétről hétre olyan dolgokkal kápráztat el minket, halandó embereket, és nem értékeljük, és kinevetjük, és nem látjuk a méltóságát ennek a képnek. Közel is rá, nézd meg azt az arcot közelről abban a sapkában. Én adom. Hát, üzen. üzen, az országnak üzen, és ti meg ezen itt nevettek, meg csúfolottak. Közeleg a tél azt üzeni. Mindenki. Ezt üzeni a felirat, de nézd meg, hogy mit üzen a szeme. Az, hogy én nem, nekem nem kell aggódnom a tél miatt. Neked lehet. Van, aki már nem fog fázni. Jó, hát a főni az nyomja. Nyomod fasz. Egy nem mostani hírem úgy, viszont itt az átadások során gondoltam, hogy akkor ez is följött, és ez is egy mókás dolog volt. Belenézünk egy kicsit. Átlagosan 28 millió forint lenne egyetlen gyalogátkelőhely kialakítása Pécsen. A közgyűlés ellenzéki frakciója túlárazottnak tartja a terveket. Az önkormányzat 28 zebra kialakítására ír ki közbeszerzést, de azt egyelőre nem tudják, mikor kezdődhet el a megvalósítás. Jó, oké, akkor tudjuk, hogy 28 millió forintba kerül egyetlen egy zebra Pécsen, de számoljuk le, hogy mondjuk milyen sűrűn vannak a vonalak. Mert lehet, hogy az egy standard, hogy a zebrán mekkora távolság van a vonalak között, vagy mondjuk Pécsen sűrűbbre festik. Mert akkor azt mondom, hogy a magasabb bár indokolt, több festék, többet dolgoznak. Három ütemben összesen 28 új zebrát alakítanak ki Pécs önkormányzata a városban, mit a keddi közgyűlésen el is fogadott a képviselők többsége. Átlagosan egy zebra csaknem 28 millió forintba kerülne. Bocsánat, nézd már, bazzik, 900 forint a csirke. Ez mikori? 28 millió forintba kerülne, a kivitelezésre pedig közbeszerzési eljárást írna ki az önkormányzat. De biztos, hogy ennél olcsóbban is meg lehet oldani. Ezt már a város ellenzéki képviselője mondja, aki szerint jelentősen túlárazott projektről van szó. Mondjuk akkor nem ártaná elmondani, hogy pontosan mennyibe kerüljön. Hogy számolták ki? Több tényező is megemelheti az árakat. Ez a 28 darab zebra mind egyedi eset. Tehát van olyan, ahol a világítást is fel kell újítani, illetve ki kell építeni. Van olyan, ahol sajnos parkolókat kell megszüntetni, és ezeket meg kell tervezni. Úgyhogy nem egyszerű sajnos a zebráknak a felfestése. Mindenért lesz neszel. Hát most zebrát csinálunk, vagy parkolót csinálunk, vagy világítást csinálunk, vagy 28 millióból a Z-sarki pékséget is felújítsák, csak el van számolva a zebránál, mert úgy értem, hogy 28 millió. 28 millió. Jó, hogy szerintem az egy lakására volt nemrég, de most azért hát 20... egy fél lakására még mindig. Csak hogy tudjuk, hogy amikor átmegyünk egy zebrán, igen, hogy ez mibe került. Ott ne koptassátok a cipőtökkel. De... ja, lépjen mindenki az aszfaltra, ne a fehér csíkra bazunk, mert csődbe megyünk. Ugyanúgy le tudsz feküdni a zebrára is, mint otthon a lakásodba, szóval, hogyha ezt nézzük, akkor... Végül is igen. Most amiket mondtak, most az, hogy valahova kell egy zebra, és akkor ott ki kell hozzá alakítani mondjuk az akadálymentesített eljáratot, meg ott akkor azt újra meg kell terveztetni, ja, meg, akkor át kell a közlekedést át kell tervezni. Olyan is van. A zebrának. Hát vannak olyan helyek, ahol tudod, hogy a kocsik kicsit kanyarodjanak. Igen. És akkor meg kell venni a drága növényt, valami hát ikás bambusz. Meg akkor rendesen ki kell kövezni, meg minden. Azt megértem, hogy még 28 millió, még ott is sok megtűnik. Amúgy meglepően keveset ér a pénz. Azt nem tudom, észrevettétek-e. Értem, de... tehát ezeken már nem is az, hogy egy napot dolgozik mondjuk egy brigád. De hogyha egy napot dolgozik egy brigád, az meg nem tudom, öt ember, az is valószínűleg egy elég nagy lóvé. Hát igen, de nem 28 millió. Az a baj, hogy ez azért borzasztóan nehéz kérdés. Tényleg egyrészt azért, mert hogy most mi úgy képzeljük el, hogy egy zebra mennyibe kerül, hogy odaáll valaki egy ecsettel és fölfest négy csíkot. Nyilván ennél egy komplexebb feladat, de azért nem mindegy, hogy számoljuk, mert most ha tényleg infrastruktúrát is kell módosítani, mert új zebrák lesznek, vagy ott át kell alakítani a forgalmi rendet, vagy tényleg parkolót meg lámpát is beleszámolják, akkor azt mondom, hogy oké, nyilván úgyis rohadt soknak tűnik a 28 millió forint. Biztos, hogy meg lehetne oldani olcsóbban, de... Mert ugye ez az átlag, tehát van, amelyik 40-be kerül. Meg úgy szokott lenni itthon, tudod, hogy 28 millió, szóval mire átadják egy év múlva ezeket, addigra 100-ra fölmegy mindegy. Szerintem ebből is kéne ilyen zenélő, mint a főutaknál, hogy így, ha megfelelő ütembe lépkedsz át rajta, aha, akkor valami jó nemzeti szám dallamai fölcsendülnek például. Egy jó győzike szám. Én szerintem lehet, hogy az van, hogy mindegyikbe beleszámolták, minden 28-ba beleszámolták az átadó ünnepségeket is, Tóth Gabival. Akkor... Navracsicsnak le kell jönnie Budapestről. Mindet külön át kell adni. Jó, így már értető. Mindegyikre lesz egy olyan fesztivál. Ezt az ötletet egyébként tovább vinném. Tehát, hogy rálépsz a zebrára, elkezd dudolászni a lábad alatt a Tóth Gabi, úgy átszaladsz bazd meg, hogy hátranézel, fel lehetne gyorsítani a magyar közlekedést. Nincs az, hogy tötymörögnek az ember. emberek, hogy folyamatosan várni kell, tömeg van, végre haladnának. Az autósoknak is jó lenne. Arra azt mondanám, hogy na, mert az 28 millió. Mindig zölden villogjon, mert akkor mindig átszaladnak az emberek. Ne legyen olyan így teli zöld. Szegény néni így is a feléig jut el, mire pirosra vált, az már más dolog. Az is lehetne szerintem, hogy az, hogy tegyük fel, hogy csak 15 millióból csinálják meg, de ilyen lenne a oldalán ilyen kapu. És csak hogyha beraksz 100 forintot, akkor mehetsz el. A fizetős zebra. Igen, fizetős zebra. Ezt hogy lehet, hogy még nem? És lehet, hogy elő is fizethet, szóval mondjuk előfizetek Pécsre. A zebra pluszra előfizetsz. Zebra, és akkor onnantól lehúzhatom a telefonomon mindig. Nem, csak egy kártyát adnál. Igen. Egy papír. És ott állna egy ember, és lyukasztaná a papír az átlépéseket. Igen. Amúgy a magyar megoldás ez lenne a fizetős zebrákra. Szerte a világon, érted, ha rálépnél a zeblára, akkor szkennelné a cipődben, vagy Magyarországon, meg ott állna basznek egy közalkalmazott, és egyesével egy papírral ellenőriznék. Amúgy, bátok, tényleg kurva jó. Hogy lehet, hogy nincs egy fizetős zebra? Mennyi munkahelyet tudna ezt teremteni a magyar családoknak? És hogyha nem akarsz fizetni, átmehetsz a úton is. Csak megbüntet a rendőr. Igen, ott áll a rendőr. 50 méteren belül van egy zebra. Igen. 40 ezer forint lesz. Meg akkor csak így elhúznak, ott elütnek véletlenül. Na jó, hát remélem rengeteg ötletet adtunk, de mindegy, ez a 28, ez lehet, hogy csak mi hiszük, hogy sok. Az a gond, hogy tényleg nem tudom megítélni, de persze soknak tűnik. Szóval indul egy új műsor az RTL Klubban, az Árulók gyilkosság a kastélyban című műsor. Azt a mindeni. És nézd, ott van a Luce is, őt adom, meg a Harry Kettner. Tudod, ki nincs ott? Ki nincs ott? Tudom, hogy fáj. Fáj, de nem akarsz róla beszélni? Egyszer voltam egy castingon, egy tévénél. Most csak így ettől függetlenül mondom. És hát végül is van egy műsor, amiben nem kerültem be, de a Harry Kettner, igen. nem tudom. És milyen feladatok voltak a castingon? Tehát, hogy volt egy kanapé, ahol megkértek, hogy mesélj magadról, mennyit keresel? Ahogy konkrétan igen. Egy ilyen, tudod, mint a, igen? Mint a Rómában volt ez, ahol csak így nincsen oldala, csak ilyen egy háttámlája, és akkor azon így lehet hemperegni és szőlőt tenni. Olyanra kellett leülnöm. De engem tényleg érdekel, hogy milyen képességeidre voltak kíváncsiak, amiben sajnos alul maradtál mondjuk Henryhez képest. Tehát például oda kellett állni egy ajtó mellé, ahol be voltak húzva így a centik például. Igen, és volt a 199 és a 201 között kellett lenni, és Harry Kettner valahol pont ott van. És ott láttad, hogy ott már pirossal a 201-nél be van valami jelölve, és itt ez a kasz elbukott. Szomorú ez. Csak beszélgetni kellett, aztán még beszélgettünk, és akkor nem a végén ebben eléggé. Maradtunk. Szó, az is lehet, nem csak kell. Nem volt ilyen, egy kicsit ellazáztad. Amúgy én nem tudom, hogy amúgy mások mennyire akarnak egy műsorba bekerülni. Tehát, hogy lehet, szerintem hogy van, aki, akinek tényleg ez az álma. Cél, megveszik ezért, hogy tévés arc lehessen. De, biztos bedobta magát, te meg leszartad valószínűleg. Az nem leszartam, mert amúgy ez a műsor, amit küldtek belőle, az angol verziót küldték, aztán. Amúgy én végignéztem az egészet, bazd meg. Kifejezetten szórakoztató volt. Ezt a magyart, ez még el sem kezdődött, nem? Nem, még csak a felét jelentették be az embereknek. Akkor igazából még nem... Még egy csomó youtuber benne lesz, csak te nem. Igen. Neked inkább azon kéne elgondolkozni itt cégtulajdonosként, hogy a csoki miért jár random castingokra szerda délutánonként, nem? Ádám, Ádámnak nem mondtam. Azt mondtam, hogy megyek, kiszaladok kajáért. Adtam írásos engedélyt. Lement tejér a csoki, aztán az RTL-en jön majd nekem vissza. Nekem kellett elvinni. Nem, amúgy, hát gondoltam. Görög Zita, Nádai Anikó, Svábi András. Arra készültem, hogyha a csoki bekerül, az neki biztos jó, meg akkor biztos, nem tudom, hogy tud-e hozni pár nézőt, de én ebben nem bíztam, de kitaláltam, hogy amíg nincs, addig olyan epikus dolgokat találtam ki epikus vendégekkel, de hát mivel a csoki nem ment el, ezért itt ragadtam bele. Ezért unalmasabb lett, jól van ez így sajnos. Azért azt... Köszönjétek az RTL Klubnak. Azért azt elmondhatjuk a nézőknek, hogy a ma reggel hogy indult, nem? Csoki kezdte, hogy hát én nem ülök be szerintem, menjen a Nessai helyettem. Utána odáig jutottunk, hogy Ádám, inkább én nem ülök be, menjen a Nessai helyettem. Egyik nem akar dolgozni. Meg. Hogyha érzitek kérlek ezen a mai műsoron, hogy szar, ne engem nem hibáztassatok, szar. Egyik se akart elkezdeni dolgozni. Azért reggel. Nem akartunk, mert itt a Nessai. Nem tudtuk, hogy jön a Nessai, csak ott volt az ajtóba reggel, bászán. Megsajnáltak, esett az eső. Fázott, és behívtuk. Idergett a féltető alatt. Ezek meg ilyen kasztingokra járnak, bazzeg, ide meg nem akarnak beülni. Látjátok? Ennyire tartják biztos a saját... Biztos, téged is hívnak ilyen. Ennyire tartják a saját nézőiken. Ja, csak te el sem mész. Ja, kiderül, majd a következő kört megkérdetik, és ott leszel benne. Csak nem mondhatod el. Na, meglátjuk. Én csak meglepődtem, hogy a Herni Kettner be tudott kerülni, miközben most egy másik műsorban is benne van, nem hát, a sztáros párosban, vagy mi? De sztár, ő nem a TV2-n... Sztárom a párom műsorban. Ő a TV2-n volt ilyen fan VIP-ben, meg ilyenekben, nem? De hát ő mindenhol ott van, na, hát ja. A legforróbb áru, a legkelendőbb portéka. Én szerintem jó móka lett volna a csoki is ott, és ja, szívesen, biztos vagyok benne. Szívesen cringe-eltem volna itt azon, hogy miket nyomod, de hát nem került biztos be a csoki. Remek, remek móka egy ilyen forgatás. Elegyetek ilyenet, biztos jó egyébként. Én ezt komolyan mondtam, hogy senki nem mondta, hogy szar. Ezt így nem. Jó, van ez így. Beszéljünk arról, hogy mibe fogtok meghalni ti magyarok, és hogy nem biztos, hogy muszáj lenne amúgy. De nekünk nem fáj, csak elmondjuk. Igen. Hát a kórházi fertőzés lehet, hogy ott lesz közte, de... De ahhoz be kell menni a kórházba. De ha nem mész be a kórházba, nem tudsz elkapni fertőzést. Hivatalos adatokra is támaszkodtunk, KSH, minden. Is. Úgyhogy lehet, hogy nem lesz benne olyan, hogy az oltást halt bele mindenki, mert ahogy kommentelni szokták a videóim alá, ilyenkor az oltásról beszélek, hogy nekem azért 10 ismerősöm meghalt az oltásban, és így... biztos. De mindegy, az biztos, hogy az oltástól halhatatlanok nem lesznek. Közben megjelent egy új klubi szám, azt viszont nagyon vártam. Na mentem, csá! Majd meghallgatjuk, miután vége az adás. Jó, de most akkor haladjunk! Jó. Kit érdekel ez a szar? Meghalunk, bazd meg, mehet a klubi! Mi az első számú halálozási ok Magyarországon a társadalmi kiszolgáltatottság után, ami valószínűleg ezek közül az összeset nagy részt okozza. Rossz indulatú daganatok. Minden hipohonder testvéremet üdvözlöm. Most mindannyian mindenféle rákot, időbajt el fogunk kapni, hogy itt beszélünk erről. Én leszek az első. Magyarországon a leggyakoribb fajtái a bőrrák, ami amúgy elég könnyen megelőzhető, hogyha nem hemperegsz kinn a napon, és égeted fossá szénni a bőrödet. Hát egy csomóan dolgoznak a napon. Jó, de akkor is bekenheti magát napteljére. Közben lát... Igen. Láttam ilyen TikTokot, valaki azt mondta, hogy ó, a legegészségesebb, hogy egy tóban áll, és közben megy rá a napsütés, és nincs rajta semmi a testén, és akkor azt mondta, hogy ezzel meggyógyít minden betegséget. Hát viszont egyet orvos... okoz is. Hát egyet okoz is, igen. Meg nem biztos, hogy meggyógyít bármit. Meggyógyít. De most ezt gombás lábbal, ilyen rákosan. El tudjátok képzelni azt a szintű országos felvilágosodást ezzel kapcsolatban, hogy a kőművesek ott reggelente így kenik egymás testét napvédőkrémmel, hogy ne kapjanak bőrrákot? Hát nem teljesen, nem félmeztelenül dolgoznak feltétlenül, nem? Hát nálam igen. Jó, de azért mert megköveteled, nem? Ja, hát igen. De akkor miért nem kened be őket, ha? Ja. Hát hogy lehetsz ilyen bunkó? Ja, az ez a persze ezért is mit tegyünk, amikor a nagy cégek tönkreteszik az ózon réteget. Hát nem kell, az asszonynak kell bekenni őket. Azt lehet, hogy jobban leszik. És akkor lehet. Az van, hogy mostantól bárkinek a kőművesek dolgoznak, menjen oda és kenje be őket. Ne csak a kőművese. Ha bármilyen szakmunkás jön hozzátok, eleve legyetek velük hálásak, mert kevés a jó szakmunkás Magyarország. Országon, és kenjétek be őket. Akkor is, ha villanyszerelő jön a nappaliba, de kenjétek be a hozzátok kiérkező szakmunkás. Jó, tegyünk egy egészségesebb Magyarországért. Ja, a hörgő is tüdődaganat, hát ez ellen nem lehet semmit csinálni. Mert ezt a pakli szimfóniát ezt el kell szívni ugye reggel. Az van, hogy ez lenne a leginkább megelőzhető. Nagy többségét a dohányzás váltja ki. Ez vajon gyorsítja, vagy lassítja a folyamatot, hogyha helles dobozba dobod a csinál. Most ennyivel elengedjük azt, hogy megöl minket a cigi? Hát azt hittem, hogy itt ilyen nagy kampány lesz, hogy ne dohányozzatok. Jó, de menő. Igen, sajnos nincs mit tenni. Sajnos nincs mit tenni. Egyébként szerintem egyre kevésbé menő. Bár végül is én most már nagyon csak sokat shamingeltem a dohányosokat, és meg szoktak sértődni rám ugyanúgy. Úgyhogy most meg sem merek szólalni. Kíváncsi vagyok, hogy a Joker shamingeli, akkor baj lesz abból. Ne cigizzetek, ti görények. Minimum Max, ha buli van, akkor ne cigizzék. Ja, igen, Max a zsír a buli. Kivéve, hogyha látsz valami jó csajt, és menőnek akarsz tűnni. Figyelj, szerintem... Aki, na, de jó menő lesz, amikor fölkörjük aki, az a tizűdet. Aki azért cigizik, mert menő a dohányzás, meg is érdemli. Na jó, esély. De most a gondolj bele abba, inkább... Megérdemli a menősége. Inkább meghalsz dohányosként boldogan, vagy inkább dohánymentesen szüzen. Hát, dohányosként boldog? Melyik legyen? De másik dohányra gondolsz, ami boldogságot okoz, az még nem legális itthon. Paf, paf, paf. Ja. Igen. Úgyhogy, én nem élek ám a dohány rágás. Képzeljétek el, akik bagóztok, mondjuk 2 hétig nem cigiztek, egyszer próbáljátok ki, és utána szívjatok el egy cigit. Egyetlen egyet, gyújts meg, öcsém. Olyan lesz, mint hogyha valaki bazdmeg egy kipufogott beletömne a pofátokba. Vagy rohadt jó. Ja, de józanul, nem ám bazdmeg a 4. sőt, ami... Ja. Oh, ja. Nem. Jó, hát ez nem józanul, mondtad. Reggel bazdmeg. Azt hiszed, kibírják 2 hétig. Ezek 2 hétig szerintem bárki kibírják. Ezek cigisek, semmi önuralmuk nincsen. Ocsmány bagósok egész nap csak azt várják, hogy cigizhessenek. Ennyi teszi őket boldogára rohadt életben. Hagyjad szegény cigiseket, hogy legalább ettől boldog lenne, ha már más nincs az életük. De akkor mit zavar téged, Ádám, hogyha tényleg ez az egyetlen boldogsága valakinek? Hát, hogy lehet, hogy, hogyha nem cigizne, rákényszerülne, hogy más boldogságot is keressen. Például kemény drogokat. És nem kellene cigizés közben ezt a szart hallgatni, igen. Amit jól van, ez így meghívnak. Igen, például kismacskáknak az megnyúzása. Szívjatok inkább vitamint, mint a Tóth Gabi. A... Vagy ahogy a klasszikus nóta tartja, szívjál inkább faszt. Az is jó. Az nem a fű helyett van? Ne menjünk bele a részletekbe, próbálok hozzátenni ez a műsorhoz. Bocsánat, nem tudom, hogy az egyetlen, aki ismeri a rózsaszín pitbull szövegeket. Amúgy meg olyan drága a cigi, úgyhogy aki erre költ, az ne sírjon, hogyha nincs pénze, bazzeg, mert mennyi már egy cigi? 2000 fölött van. Jézusom. Nagyon durva, bazzeg. Amúgy azt viszont tegnap nem értem, hogyha valaki minden nap elszív, bazzeg, egy dobozzal, az hogyan finanszírozza, de valószínűleg ő ugye akkor így magának tekergeti, meg nem tudom. Aki most ezt úgy nézi, hogy közben ilyen cigi töltővel egy cigiket tölt, na azt gondolkozzon az életén. Valamiért azt gondoltam, hogy már kiment a divatból, de nem, ugyanúgy nyomják a fiatalok. Mindegy, azt csináltok, amit akartok. Annyira már nem. Azt csináltok, amit akartok, de azért megkaptátok az agymosást Ádámtól, a lelki fröccsöt mellé ajándékba. Nem elég, hogy megdöglötök, még érezzétek is szarul magatokat. Igen, közben. Mindenképpen, én még költsetek rá pénzt, hogy megölitek magatokat. Hogy aztán mindannyian költsünk rá pénzt, hogy a kórházba feküdjetek. Döglődve. Ahelyett, hogy kim fociznátok az unokátokkal. Na, akkor ezt le is zártuk. Van a merrák, a vastagbérák, prostatarák, húgyhólyagrák, végbérák, hasnyálmirigyrák és veserák. Na, ezek a legszánalmasabb emberek, akik bazdmeg maguktól tehát így tesznek ezért, és kapnak utána veserák. Igen. Hát ott, most lehet, hogy egy csomó ember lejött a cigiről a motiváló beszéded miatt, azt veserákba meghalnak. Helyette isznak, nem tudom, akumulátorsavat, veserákosok lesznek. Rákozás okozta halálok. Ez a rák foci? A rákozás okozta halálok. Hogy mondjam, bocs, rák... segítsetek már, mert holnapig itt tudunk, hogyha nem... Azonnal mentést az Ádámmal. Magyarországon 2022-ben a rák vagy rákkal kapcsolatos betegségek daganatos. 16.029 fő halálát okozták. Inkább az az érdekes, hogy az EU-s vagy úgy... OECD összehasonlításban Magyarország az első 100.000 főre vetítve 328 halálozás, az EU-s által 247. De olyan... Gyakorlatilag vezetünk. Leszakadó hányadik országok, mint például Bulgária, az EU-s átlag alatt vannak. Sőt, Románia is a környékén van. Horvátokkal meg a szlovák testvéreinkkel. Na, tessék, rákhaverok. Itt van. Hivatalosan is mi vagyunk az EU legrákosabb állama. Ebben is vezetjük a statisztikákat. Amúgy nem tudom, ez ilyen kétes büszkeség nekem, de itt van, láthatjuk, hogy ezzel. Nem is értem, hogy vezetünk mindig ezekben, mazzal. Úgyhogy geci rossz az egészségügy. Mondjuk, hogyha az ember napi szinten nézi a Twitch chatet, akkor láthatja, hogy így elég rákos a helyzet, de hogy ennyire kiemelkedünk az EU átlagból, az durva. És akkor még mik vannak, csokkár? Van még a heveny szívizom elhalás, azaz az infarktus, ahogy mindenki ismeri. A szívizom oxigén hiány miatt elhal. Ez leggyakrabban úgy alakul ki, hogy a szívet ellátó koszorúér egyik ágában valamilyen akadály van, például vérrög, és ez a nem kielégítő oxigénellátás gyengíti a szívet. Kis érdekességeket is összerakott nekünk Judit, hogy tud-e a szív fájni? Do you have a minute? Keményen dolgoztam, mit szólsz hozzá? Nem tetszik? Büdös vagyok? apát faszán. Amúgy én néha azt hiszem. Hát hogy ne tudnám. Te szoktad azt hinni, hogy épp fáj a szíved valami? Nem, mert tudom, hogy alapvetően nem. Alapvetően nem, mert a szív belsejében nincsenek érzőidegek. Viszont minden érintett beteg arról számolt be, hogy eleinte csak fizikai munka során jelentkeznek a szív területét érintő fájdalmak, később viszont nyugalmi állapotban is érezhetőek lettek a tünetek. Ez hirtelen támadó mellkasi bordaközi fájdalom, ami a szecson mögül indul. Átsugárzik a karokba, de kisugározhat az állkapocs felé is, vagy a hátba, válba, a lapocka alá. Érdemes odafigyelni már a korai jelekre, mert megelőzhető az infarktus. Ádám, akkor esetleg menj el orvoshoz, mondtad, hogy te szoktad érezni. De nem ezt. Ha nem? Hát, hogy azt fáj a szíved. Ha beszorul a levegő a tüdőmbe, akkor azt hiszem, hogy meghalok. De bár olyan van, hogy egy ideg beszorul a izét közé, a bordáit közé, és az, nem tudsz megmozdulni. Jó, csak a kíváncsiak, hogy ezután, hogy ezeket meghallgatták az emberek, hányan fogják érezni? Minden esetre érdekes, hogy ez csak 3222 főt érintett 2022-ben, tehát egyébként lényegesen kevesebb, mint ugye a rákkal kapcsolatos halálozásoknak a száma. Agyérbetegség. Hasonlóan az előzőhöz, oka az artériák belső falainak zsírok lerakódása, és emiatt történő beszűkülése és megkeményedése. Ezt nevezzük agyi érelmeszesedésnek, és ebből következhet például a demencia. A demencia az baromi félelmetes, hogy így elveszted az emlékeit, meg amúgy külső emberként is nagyon megterhelő a szerettedet látni demenciával. De ezzel érdekes, hogy mindkettő ezek közül a zsír meg a szenny lerakódásával kapcsolatos, tehát hogyha nem mérgezed a szervezetet annyira bagóval, ocsmánykajával hát és magyar, nem magyar mozgással. A magyar konyha az nem segít valószínűleg, mert az nagyon zsíros és olajos. Oké, de amúgy a zsíros és olajos étrendnek is megvan a helye. Tehát hogyha kemény fizikai munkát végzel, mondjuk nagyon hideg helyen élsz. Az utcán. Valaki nagyon ki van akadva a kommentekben, hogy nem segít, hogy shamingelem a bagósokat. Nem is segíteni akarok. Mind csak a műsort csinálom. Mind nem segít. Majd te segítesz magadon. Én nem azért vagyok, hogy a lelkedet ápoljon, hanem hogy elszorokoztassam magamat. De mind nem segít. Mit mond? Nem tudom, hogy shamingelem őket. Nem, abból kell kiindulni, én a terapeutád vagyok amúgy. Itt, amikor ilyeneket mondunk, az azért van, mert vicces az embereket polgárpukkasztani, mert egy csomóan képesek ezt magukra. Mert nyilván a cigisek 99%-a nem fogja magára venni, hanem röhög egyet rajta. De nagyon vicces az az 1% mindenki, aki megjelenik ilyenkor és megsértődik. Ez bármilyen ilyen dolognál így van, amikor direkt így hetszeljük a nézőket. Meg ez lehet, hogy neked nem segít, aki te már leszokóba vagy egy szenvedsz szép ez a szarakodással, de aki meg most is kinnil az erkélyen, és igazából be se gondol, szívja a cigijét, issza a helyet, és utána hamuzik bele a dobozba. Neki meg lehet, hogy pont ez nyitja fel a szemét, hogyha valakitől meghallja, hogy amúgy ez kurva gáz. Jó, akkor igazából segítettem. Hát valaki máson meg nem. Neki megnehezítetted a helyzetét. De szóval itt már három halálozási ok, mind a háromban nagyon kedvesen, kellemesen hozzájárul a bagó, a tinta és a moslék kaja. De érdekes, hogy egyébként itt nem esik szó erről, hogy a stressz ezekhez milyen szinten járul, vagy nem járul hozzá. Azt gondolom, hogy magának az életmódodnak is azért elég erősen köze van hozzá, hogy ezek a betegségek milyen eséllyel kapnak el, vagy hogy éppen mikor. Tehát, hogy például egy agyérbetegségnél, vagy egy infarktusnál is azt gondolom, hogy ez a stressznek jelentős hatása van arra, hogy mikor adott be a kulcsot, de hogy erről itt nincsen szó. Pedig engem érdekelne, hogy például van-e arról kutatás, hogy valaki, aki a leglazább ember a világon, nem egy stresszes ember, és ugyanúgy dohányzik, szarkaját eszik, az tovább éle, mint az, aki állandóan ez a mindenen izgulós, mindenen stresszelős, befeszülős hát, fajta. Itt a legfelsorolt betegségeknél nem lehet mindet megelőzni, de bizonyos életmóddal lehet csökkenteni a kockázatát. Nyilván az, hogy a gének is sokat számítanak egy-egy betegségnél, itt pont amiről most beszéltünk, a agyérbetegségnél is nagyon sok kockázati tényező lehet. Ahogy a demenciánál is már, hogy ha megnézik a génjeidet, akkor tudnak tippelni, hogy hány százalékkal több, hogy te megkapod azt, ugye, mint mi a neve a tornak? Már, hogy a színésznek? Aha. Chris Hemsworth. Igen, hogy ott nála felmérték, és valami tízszeres a demencia. Ja, hajlamossága. És kicsit vissza is vonult utána, hogy akkor inkább a családjában van. Vagy az az Alzheimer volt? Oké. Okay. Uh-huh. Csomó betegségnél van az, hogy a mennyire, szóval hiába vagy a legegészségesebb ember, ugyanúgy elkaphatod, és lehet, hogy nagyon egészségtelenül élsz, de olyan jók a génjeid, hogy mondjuk megúszod ilyenek nélkül, de attól még kockázatot növeli a rossz étkezés, ha nem sportolsz, hogyha nagyon olyan az életmódod, hogy ha nem sportolsz, és azt kombózod azzal, hogy egész nap csak gép előtt ülsz, meg ilyeneket dolgozol, vagy ülsz egész nap, meg hogy milyen környezetben vagy, ha egész nap a smogot, meg a cigit szívod magadba, az nyilván nagyobb esélyt kapsz rákot, mint hogyha a svájci hegyekbe laknál, és a friss levegőt szívnád. Szóval nagyon sok dolog összejátszik, de azért az árulkodó, hogy Magyarországon nagyon sok kockázatot növelő tényező, meg nagyon sokan nagyon egészségtelenül élnek itthon, és ez nem csak a emberek hibája, mert ez csomószor az, hogy egészségesen étkez, az pénz kérdése is. Na de beszéljünk erről, hogy miért van ez így. Oké, megtudtuk ebből, hogy elsők vagyunk az EU-ban a 100 000 főre vetített rákos megbetegedések arányában, de miért? Megtudtuk, hogy mik a leggyakoribb okok. Azért, mert nálunk szűrik, és akkor nálunk kiderül, máshol meg nem derül ki. Nem, de hogy komolyan, tehát hogy azt gondol, a magyar embert nehezebb motiválni? A szarabb életszínvonalt okoljuk? A Viktor tehet róla? Tehát hogy miért lehet az egyébként, hogy ennyivel rosszabb itt a helyzet? Az orvosok helyzete miatt rosszabb? Az egészségügy helyzete miatt? Vagy egyszerűen a magyar ember nem annyira tájékozott, hogy amit megeszik, amit elszív, az mennyire rossz az egészségére? Hogyha megnézed a magyar társadalmat, akkor azt lehet látni, hogy a viszonylag sokan élnek a létminimum alatt, vagy az ahhoz közeli szintek. Hiányzik ugye a stabil középosztály, és akkor fölötte pedig legalábbis így nagyon széthúzódik, és fönn megint aránytalanul sokan vannak. Akik gazdagok, jól élnek, azok közül valószínűleg arányaiban jóval kevesebben küzdenek ilyen betegségekkel. Valószínűleg... Ezt mondjuk és higgyük el. Bár ugye... Nyilván. Igen, bár ugye hallhatunk olyan, nem tudom, ügyvédi irodák vezetőiről is, akik minden nap kokóznak, és iszonyú zsírosan zabálnak, cigiznek, és aztán ők is valószínűleg ugyanúgy meghalnak, mint az, aki napszámos valahol az Alföldön, de neki megvannak a lehetőségei, hogy ne így éljen, míg annak, aki hóvégén örül, hogyha kenyeret tud enni, annak szerintem sokkal kevesebb az ilyen lehetősége, és ő neki a stressz, az mindenképpen bele van kódolva a mindennapjaiban. Hogyne, nyilván sokkal jobban. Hogyha van gyereke, meg nem tudom, és akkor az, hogy hogyan fogja megoldani ezeket a mindennapi kihívásokat, biztos egy ilyen folyamatos stressz, az nem segít ezeken. De te azt gondolod, hogy ez az első számú indok, mert én egyébként nem hiszem ezt. Az első számú indok az a társadalmi, tehát a társadalom széles körének a magára hagyatottság. De szerintem a legtöbb probléma Magyarországon részben visszavezethető erre, hogy ehhez hozzátartozik az, hogyha nincsen pénzed, nincsen a környékeden semmilyen infrastruktúra, egy kisbolt van, ahol tudsz vásárolni, ott a legszarabb cuccokat tudod megvenni, akkor ez az étkezés, a szűrés hiánya, a kilátástalanság emiatt a bagó meg a pia felé fordulás, ez mind összefügg. És nyilván nem egy dolog okozza, de hogyha megnézed az egésznek a kiváltó okát, akkor szerintem az az, hogy egész egyszerűen nincsen megfelelően tájékoztatva. Ezt akartam mondani. Na jó, de nem, de én is ide akartam kiúrni, hát azért nem mossuk össze a tájékoztatást a rossz életkörülményekkel, tökre egyetértek. De ez a társadalmi magára hagyatottsággal összefügg. Igen, azzal tehát, igen. Ha a társadalomban nem lenne magára hagyva 2-3 millió ember, akkor a tájékozottságuk is sokkal jobb lenne. De szerintem azt mindenki tudja. Mindenki tudja, hogy a cigi, meg a pia az egészségtelen. 100 éve voltak ilyen plakátok, basszus. Igen, ez abból a szempontból érdekes kérdés, nagyon jó, hogy ezt húztuk szerintem, mert tök jó, hogy ezt elmondtad, hogy borzasztó a helyzet ezzel kapcsolatban itthon Magyarországon. Tény. Tehát, hogy az emberek tájékozottsága az talán rosszabb, mint bárhol szerintem az EU-ba, így az egészséggel kapcsolatban. És nyilván föl lehet hozni ezt a szélsőséges példát, hogy mindenki tudja, hogy a cigi rossz, de azért az egészséges életmód az egy fokkal komplexebb dolog, mint a cigi. De hogyha megnézed az EU-s táblázatot, ott van Románia, és elnézést kérek, most mindig őket hozom fel. De akkora különbség mondjuk a társadalmi berendezkedésben, mondjuk a középosztály helyzetében nincsen Románia és Magyarország között. Lehet vitatkozni pro és kontra, hogy melyik jobb, melyik rosszabb, de hogy ott sincsen szerintem egy egészséges középosztály. És nézd meg, hogy mégis mennyivel másabb a helyzet. És hogy én erre akartam rávilágítani, de egyébként tök jól elmondtad egyedül is, hogy vajon mi a különbség, ami miatt Magyarországon ez ennyivel rosszabb. Szerintem az edukálás az. És szerintem az edukálás az, hogy oké, hogy tudjuk, hogy a cigi megöl, meg a pia nyomorba dönt, de hogy... Valamiben hogy, meg kell halni. Igen, kicsit a magyar nép lélek az olyan, valamiben meg kell halni, nem érdekel, nem gondolunk bele abba, hogy ezen érdemes változtatni. Tehát, szerintem benne van nagyon ebbe az is, hogy olyanok meg, hogy ha meg kell halni, meg kell halni. Nem érzed így ilyen magyar néplélekben az, ha valaki mondjuk hazamegy egy fiatal, egy átlag magyar néplelket megtestesítő szüleinek, nagyszüleinek azt mondja, hogy hát ő nem akar ilyen zsírosokat tenni, meg ő egészségesen étkezik, meg ilyenek, akkor még ő lenne kinézve szerintem egy csomószor, mert egyszerűen nem ehhez vannak hozzászokva, és nagyon megszoktuk a magyar konyhát, ami nem a legegészségesebb dolog, és utána, hogyha valakinek ez nem tetszik, akkor még ő ki van nézve szerintem. De ez csak az étkezés az egy, bár az étkezés elég sokat számít szerintem az, hogy mit eszünk, de hogy itthon valahogy még, hogyha valaki szerintem megpróbálja ezt az egészséges életmódot, amit nagyon túl lehet tolni amúgy, aki már egy shaming-el, amiért meg minden, mint mi az előbb, de hogy vannak ezek, mint tudod, az vannak előbb ezek a TikTokon, meg ezek az Instán, meg a YouTube-on, hogy ők ilyen egészségmániásak, és akkor mindenre így odafigyel, ilyenkor úgy érzem, hogy igen, de más meg dolgozik is mellette meg ilyenek, szóval azért nem lehet ezt elvárni egy átlagembertől, de hogy azért nem túl tudatosak egészségügyileg a magyar emberek, és valószínűleg az is van, hogy egy csomó megelőzhető betegségnél meg nem mennek el szűrésekre, egyszerűen sosincs idő, sosincs kedv, ez sincs tudatosod. A másik az tényleg az itthon, hogy menjenek el. Ne, de féljenek, hogy elkapnak majd kórházi fertőzést. Viccre van véve, nem? A tájékozatlanságban inkább ez a probléma. Ezt is említettük már, valamiben meg kell halni. Hát a nagyapám is napi két doboz cigit elszívott, aztán 100 évig élt meg. Akkor ne egyek finomat, és akkor ebben már amúgy a popkultúra is benne van. Ott is mennek ezek a mémek, hogy akkor ne egyél egy finomat, akkor ezzel csak így bünteted magad, meg nem tudom. Inkább azt gondolom, hogyha mondjuk egy ilyen faluban azt mondod, hogy elmész bazenek szűrővizsgálatra, akkor az is egy ilyen, legalábbis furcsán néz. Miért, beteg vagy? Igen. Meg hogy ez nem egy megszokott dolog. Szerintem. Igen, igazad van, bárhol. Nem egy megszokott dolog, hogy az ember annyira foglalkozik az egészségével, hogy évente egyszer elmegy orvoshoz. Most nem tudom, az is, hogy ki az, aki fél évente eljár fogorvoshoz. Nem, hogy ilyen szinten meg az egészségügy miatt is van, mert hogyha valami bajod van, akkor is erősz, a fél évre kapsz egy időpontot. Nem az, hogy még csak úgy elmegy, megnézi, hogy hát, ha bajom van, akkor meg nyilván ilyen szűrővizsgálatokért már inkább elmész magámba, az meg nem mindenki teheti meg, de hogy hát állami kórházba bemenni, csak úgy egy szűrővizsgálatra. Hát nem, de hogy én nem ezért is, ha mindenki menne. Ezért is kérdeztem, meg ezért is pusholtam ezt a témát, mert nyilvánvalóan a kérdésem, hogy mi lehet a különbség mondjuk Magyarország és Románia között a nagy eltérésben, nyilván költői, hiszen összefüggnek a dolgok. Tehát, hogy mind az edukáció hiánya, mind az, hogy van benne egy magyar néplélek, mind az, hogy rossz az egészségügy, és azért inkább el sem megyünk, tehát már olyan késői stádiumban derülnek ki ezek a problémák, amikor már mindegy. Ezek nyilván együtt járulnak hozzá ahhoz, hogy ilyen szarul állunk ebben a statisztikában. Tény és való, én szerintem nagyon-nagyon sokat fejlődtünk mi is például a tudatos táplálkozásban az elmúlt 10 évben. Szerintem sokkal trendibb egyébként egészségesen étkezni, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt volt. De nyilván ez is csak bizonyos rétegekre érvényes, amivel mondjuk én nyilván gyakrabban szembesülök, mint valaki, aki lennél egy kis faluban, ott valószínűleg sokkal kevésbé van az, hogy most éppen menő egészségesen étkezni, vagy vegánnak lenni éppen, vagy éppen mi a trend, vagy éppen kinek mi az, ami közel a szívéhez. De hogy nyilván ez az összes faktor, amit említettetek, meg említettünk, összessége az adja ki ezt a szar statisztikát. Kérdés, hogy mi az, amin tudunk rövid távon változtatni. Amúgy ez egy óriási lehetőség az Orbánnak. Ezt már mondtam, kicsit elpocakosodott, és szerintem lehetne azt mondani, hogy jó, ezt most beismer, egy kicsit elpocakosodott, és azt mondja, hogy fogyjunk le együtt, magyarok. Milyen nagy programot hirdetne, hogy akkor versenyezni lehetne vele, és akkor így mindenki így együtt. Tudod, mi lenne még egy ilyen... Igen, ne. Óriási lehetősége. Érted, így az így lehetne, hogy ő mennyit fogyott, mondja, és akkor, én... és akkor mások így, jaj, én, és akkor már én motiválhatná az embereket. Amúgy tegyül lenne. Ezt tök egyszerűen meg lehetne oldani. Tehát azt kellene csinálni, hogy kiáll az utcára Vitya, elkezd futni, és sokan futnának utána. És az egész ország le tudna fogyni, hogy Viktor fut elől, és sokan utána. Szerintem csinálna videókat arról, ahogy így salátát teszik, és mondja, hogy te nem szereti, de most figyel az étkezésére, és akkor ez ilyen üzeneteket is eljuttathatna az emberekhez, ha már eljuttat egy csomó mást, amit nem biztos, hogy kéne. Viccet félretéve, zseniális, hogy ide is be tudtál orbánozni egyet, nem, ez tisztelen. De, gyönyörű. Nem, gyönyörű. Nem az Orbánc hittem, hogy valamit csinált, hanem azt mondtam, hogy ez egy bármelyik politikusnak egy lehetőség lenne, hogyha az élen állna. Nyilván egyébként erre akartam rákötni, hogy ez tök jól hangzik, meg tök menő lenne tényleg, nem csak az Orbán, bármelyik politikus beállna emellé, de hogy egy politikus soha nem fog egy olyan ügy mellé állni, ami az embereknek fáj. Tehát, hogy fogyni, egészségesen élni, effortot igényel. Ezt mindannyian tudjuk, hogy ez egy jó dolog lenne. Szerintem, hogy az oktatás jobb legyen, ahhoz is tanulnia kell a gyereknek, amit Na jó, mondjuk ő nem szavaz. Hát, hanem a szülő szavaz, akinek nem kell tanulni. Nem, hogy már nem. Ez igaz. De nem, én csak azt akarom igen, mondani, értem, hogy miért... nyilvánvalóan ez nem lenne egy jó kampány, mármint, hogy de hasznos lenne. Nekik már úgyis mindegy, megvan a kétharmaduk a következő 20 évre, és csak tök jó lenne valakinek ez, mert rengeteg szívügyük van ott, amit végigvisznek, amit nem tudom, végig kéne, de nincs ez is lehetne az egyiknek a szívügye, hogy, hogy ő most mindent megtesz, hogy nyomja az egészséges életmódot. Most tényleg megvan rá a médiájuk, megvan a pénzük, szóval, hogyha a Megafon meg mindent le tudnak nyomni a torkon, akkor egy ilyet is oda lehetne csapni, hogy na jó, akkor most nem tudom, meghirdetjük az egészség hónapját. Hogyha már az állami kézben van a médiumok nagy része, ami eljut egy csomó helyre, akkor akár erre is lehetne használni, és nem csak egy műsort csinálni róla, hanem egy ilyen tudatosan felépített évekig egy kommunikációt erről. Azt mondanám, hogy akkor végre valami haszna van ennek a központosításnak, de hát ezt most várhatjuk, mert nem emiatt csinálták, csak tök jól lenne erre is. Nyilván, de a realitások talaján maradva azért lokálisan nagyon sok mindent lehetne ezzel alapvetően kezdeni. Tehát én abban jobban hiszek, mert az soha nem fog megtörténni, hogy itt országos szinten elkezdünk egészséges országá válni, de egyébként helyi szinten azért sokat lehet tenni annak érdekében, mind programokkal, mind edukációval, hogy olyan fiatal kortól kezdve megértsük azt, hogy egészségesen élni az egy jó dolog, meg orvoshoz járni egy jó dolog, nem ciki. De ne idegesítsetek már. Hát az Orbánnak amúgy van igen egy ilyen történelmi lehetősége a 100. évében a kétharmadának, hogy például az egészségügyet rendbe tegye, bazd meg, hogy meglegyen mondjuk a szűrővizsgálatoknak a lehetősége, az, hogy az egészségügyben mindenhol legyen, minden szaros faluhoz elérjen egy orvos, minden szaros faluhoz elérjen amúgy egy, mit tudom én, akkor egy dietetikus, aki tanácsot ad, hogy az iskolákban olyan kajákat adjanak, hogy az iskolában oktassanak erről. 13 év alatt most már fölnőhetett volna egy generáció, bazd meg, az Orbán kormány alatt, aki egészen máshogy áll a dolgokhoz. Nem azzal kéne megváltani az országot Orbánnak, hogy ő lefogy, tök jó program lenne, de ez az ezredik. Na mindegy, megint ugyanoda lyukadok ki, de egyszerűen elképesztően dühítő. Megvan a pénz, megvan a lehetőség, megvan a politikai felhatalmazás, és nem csinálok semmit, hanem otthon főzél pálinkát, akármilyen mérgező, nehogy az legyen, hogy mondjuk valaki ki tudja fizetni azt az 5000 forintot, amiben a 10 liter pálinkájának a lefőzése kerül. Nehogy ezt a célt érjük el. Nem, nem. Eszkábálj otthon, bazd meg, fából egy izét, egy lepárul, aztán halljál bele, bazd meg, a moslékba, amit lefőzöl. Semmi gond, ott van az egészségügy, betudunk a kosztarikai börtönbe, aztán ott majd valahol, bazd meg, valamelyik folyosón felfordulsz, aztán bazd meg, elássunk a gecibe, az első gödörbe, amit találunk valami építkezésen. Ez a probléma, Ádám. Nem az, hogy Orbán Viktor dagadt. Nem ez a, nem ez lenne mondom, a megoldás. Ez a probléma. Nem az lenne a megoldás. Azt inkább megoldásnak mondom. Az lenne a megoldás, hogy felelősség teljesen vezeti ezt az országot, bazeg, akik megválasztották, akik fizetik. De nem. Csak kell ez az, próbáltam a realitások talaján maradni. Ez egyszerűen sajnos nem opció az elmúlt ez évek majd... alapján. Ja, igen. A realitások talaján maradni, fogjon az Orbán, hülye vagy? Emlékeztek, amikor... Lehet, előbb fog, mint hogy becsületes politikus legyen. Hát ez... Emlékeztek, amikor még volt itt olyan, hogy vidám péntek. Emlékeztek azokra vidám. Az időkre. Ez is miattatok van. Ez a műsor azért lehet ilyen, mert ti ilyenek vagytok. Alig jutottunk valameddig a doksiba, úgyhogy ezt még folytatjuk. Ez nem az a műsor, amit szeretnétek, hanem amit érdemeltek. Hogyha már a vidám pénteket megemlítettem. Most kéne befejezni. Akkor két dolgot még itt a végére. Egy, hogy megjelent új Beatles szám, de hát az kit érdekel. Mi új Beatles szám? Beatles szám, igen. Beatlesnek mondjuk Beatles. Magyarul. De a beáltalás az még igen, létezik. Ez már nagyon régóta egyszer egy John Lennon demo alapján nem tudták rekreálni, mert annyira rossz minőségű volt a felvétel, most AI-jal meg minden. Annyira rossz minőségű volt a szám. Igen, de most rekreáltak, ez az utolsó Beatles szám. Amúgy nekem tetszik, hallgassátok meg. De a fontosabb szerintem, hogy a Teki bár nem lehet itt, mert lelőtte a vidám pénteket, de a Tekinek ma reggel megjelent az új lemeze. Mindenkinek ajánlom. Már itt van a Spotify-on is, megkereshetitek, itt van a YouTube-on is. Én meghallgattam mindenféle a kocsiba, úgyhogy mindenkinek ajánlom. A Kali Session, linkeljük a leírásba, kövessétek. Aki szereti az ilyen instrumentál, zongora alapú zenéket, az tegyen vele egy próbát. Tegyen szereti, egy próbát. Szereti a jó zené. Igen. Köszönjük, hogy itt volt a Nessa. Máskor is szívesen látjuk. De hát, hogy semmire nem volt elég. Hát még rengeteg gondolat maradt a Nessa-ba, úgyhogy majd azt az elmondja a saját csatornáján. Mindig meglepődök, mennyi gondolat van ebbe a fejbe. Igen. Hát mondjuk ez a mai adásban nem jött ki. De hogy nem itt a végén olyan iszét, nem, még nem hagytad, hogy el... Az volt az első erős tévánk, hát semmi She Life cikk, semmilyen fontos dolog. Volt egy hát, kurva jó si... Hát elbasztuk az időt a dúródórával, mert muszáj volt miattad a Mi Hazánkról beszélni. Jó, pedig ja, tényleg, mert... igen. Amúgy én kértem, hogy legyen egy kis Mi Hazánk, hogy végre bazd meg, rendes magyar téma is legyen ebben a szennyben, bazd meg, ezen a szar helyen, ahol csak arról tudtok beszélni, hogy minden rossz, folyamatosan boostolják dollármilliárdok a külföldről az ilyen szarokat, és normális magyar értékeket, meg nem képvisel senki. Nincs kimondva ebben a műsorban. Nincs rá meg a platformon? Nincs, ez a baj. Én szeretnék beszélni igaz magyar témákról. De muszáj jártanod állandóan, bazzeg. De nem lehet. Nem lehet. Nem hagyják. Tudod, hogy akkor elhallgattad. Tudjuk ki. Tudjuk. Mert megint mi lett a vége a mai műsornak is, hogy ők a parasztok cigiznek egész nap, megdöglenek, és az Orbán Viktor tehet róla. Megint behúsz rá. Megint összemostátok. Megint. Nessai megpróbált minket megteríteni, nem sikerült. Menj vissza Mi Hazánkba. Vissza is megyek Dúródórához. Viszont hétvégén Esetlen Jó fókuszcsoport epizód érkezik, meglepetés vendéggel ott is. Még gondolkoztam, hogy az új Világért csatorna, ami ott van a leírásban, és az első részt láthatjátok, szerintem lehet, hogy hétfőként fog megjelenni, mert akkor úgy sincs jól van ez így. Aha. Hétfőn, amikor nincs jól van ez így, akkor megnézhetitek majd a Világért epizódokat, már felvettük a harmadikat is, nagyon király lesz. Nézzétek azt a csatornát is, és köszönjük Lesznek, aki itt volt. Jövő héten meg mi újra itt leszünk. És ti? Itt lesztek. Rosszul mondtuk, ugye? Kedden nem lesz vágott anyag, csak szerdán lesz, jól van ez így. Igen, nem baj, több időtök lesz bepoltolni az előző részeket, meg a többi csatornára részeket, amit kihagytatok, de hétfőn forgatunk egy közös többszöröst, és ezért nem lesz kedre vágott, jól van ez így. Jövő héten is csak négy jól van ez így van, de nem mondjátok, hogy nem szóltam.